शांतिः। न्याय दर्शन की 103वीं कक्षा। एक सौ तीनवी ही बोलते हैं उसको, 103री नहीं बोलते। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो ठीक है, लेकिन 100 के बाद में करेंगे तो अब तीन को अलग मत देखो। 103वीं, 104वीं, 104वीं नहीं बोलते। 102वीं, 102री नहीं बोलते। और 101 को 101वीं बोलते हैं, 101ली नहीं बोलते। भाषा का ऐसा प्रयोग है, इसमें कोई तर्क युक्ति ज्यादा नहीं कर सकते। जैसा प्रयोग है लोक में प्रचलित है। तो 35वें सूत्र का मुख्य अर्थ तो हमने देख लिया था कि एक साथ अनेक स्मरण क्यों नहीं होते। कारण का योगपद्य होने पर भी स्मृति का योगपद्य क्यों नहीं होता, तो कहा था प्रणिधानादि जो कारण हैं ज्ञान के, उनके अयुगपत भाव होने से स्मृति का अयोगपद्य होता है। ठीक है, इतने के ऊपर अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, यानी योगपद्य तो फिर भी होना चाहिए। कैसे, तो उसके लिए 408 पृष्ठ पर देखिए, जो दूसरी पंक्ति है ये वार्तिक है। प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंगः। कुछ स्मृतियों में तो योगपद्य प्रसंग नहीं होगा, वो मान लिया उसने, लेकिन कुछ स्मृतियों में तो योगपद्य का प्रसंग होगा। कौन सी स्मृतियों में? प्रणिधान आदि अनपेक्षे स्मार्ते। प्रणिधान आदि जो कारण आपने बताए थे उनसे अनपेक्ष यानी निरपेक्ष जो स्मार्त ज्ञान है उसमें तो योगपद्य आएगा। तो प्रणिधान आदि से निरपेक्ष कौन सा स्मार्त ज्ञान है? तो ऐसा ज्ञान, स्मार्त ज्ञान, जिस समय हमें प्रणिधान आदि कारणों का पता नहीं होता। हमें नहीं पता ये स्मरण प्रणिधान आदि किस कारण से उत्पन्न हो गया है। जहां पता लग रहा है वहां ठीक है, उसको छोड़ दो। जहां स्मार्त ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का पता ही नहीं लग रहा है, बस केवल स्मरण आता जा रहा है, तो वहां तो प्रणिधान आदि निमित्त नहीं है, क्योंकि प्रणिधान आदि निमित्त का ज्ञान नहीं होता है। तो वहां तो कम से कम योगपद्य प्रसंग होगा स्मृतियों का, क्योंकि वहां प्रणिधान आदि निमित्त नहीं है। कैसे, उसके लिए दृष्टांत दिया। प्रातिभवत्तु, प्रातिभ ज्ञान के समान। प्रातिभ ज्ञान उह ज्ञान, अचानक जो हमारे को होता है उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। ऐसी एकदम सूझ सूझ जाती है, कोई समाधान निकल आता है, कोई विचार कौंध जाता है एकदम से नया, वो उसे प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिकों को कोई नई खोज एकदम आ गई, महीनों से सालों से लगे हुए हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक सूझ जाता है। ऐसे वैज्ञानिकों की बहुत घटनाएं हैं, सुबह उठे तो एकदम समाधान मिल गया, या अचानक कभी भी मिल गया, चलते फिरते खाते बैठते नहाते धोते एकदम से आ जाता है, सूझ जाता है, इसे प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे प्रातिभ ज्ञान का योगपद्य संभव है, क्यों? क्योंकि प्रातिभ ज्ञान में प्रणिधान आदि निमित्त नहीं होते। जो प्रणिधान आदि निमित्त से इसको देखा, आलंबन हुआ इत्यादि इत्यादि को ध्यान में रख के जो स्मृति आती है, वहां तो वो निमित्त होते हैं, लेकिन प्रातिभ ज्ञान में तो ये निमित्त होता ही नहीं है। प्रातिभ ज्ञान में ये निमित्त नहीं होते, और ये निमित्त नहीं होते तो प्रातिभ ज्ञान युगपत भी हो सकता है। प्रणिधान आदि निमित्त से ज्ञान का या स्मार्थ ज्ञान का अयोगपद्य आप कह रहे हैं एक साथ न होना, और जहां प्रणिधान आदि नहीं होंगे वहां, जहां प्रणिधान आदि नहीं होंगे वहां क्या होगा? ज्ञान का योगपद्य होना चाहिए। ज्ञान का अयोगपद्य क्यों है? पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था ज्ञान का योगपद्य होगा, एक साथ अनेक स्मृतियां आनी चाहिए, क्योंकि कारणों का योगपद्य है, मन आत्मा उनका संयोग संस्कार इनका योगपद्य है, तो स्मृतियां भी सब एक साथ आनी चाहिए। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया था प्रणिधान आदि कारणों की भिन्नता से, अयोगपद्य से, एक साथ सारे कारण उपस्थित नहीं हो सकते, तो कारण के अयोगपद्य से कार्य भी का भी अयोगपद्य होगा, एक साथ नहीं आ सकते वो, ये सिद्धांति ने कहा था। पूर्व पक्षी अब कह रहा है कि प्रातिभ ज्ञान में तो प्रणिधान आदि कारण होते ही नहीं है, जब जब प्रणिधान आदि कारण होंगे, वो 27 कारण होंगे, उनमें से कोई भिन्न भिन्न कारण होंगे, तो स्मृति का अयोगपद्य आप कह सकते हो, लेकिन प्रातिभ ज्ञान जिसमें कि प्रणिधान आदि निमित्त होते ही नहीं है, वहां तो ज्ञान का स्मार्त ज्ञान का योगपद्य होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये तो प्रातिभ का तो इसने दृष्टांत दिया, मूल बात क्या कहना चाह रहा है कि हमें जो जो ज्ञान होता है, स्मार्त ज्ञान होता है, उन सब जगह पर प्रणिधान आदि निमित्त का बोध हमें नहीं होता। यदि प्रणिधान आदि निमित्त होते तो बोध भी होता, हमें उन प्रणिधान आदि निमित्त का बोध नहीं होता, इसका मतलब है वो कारण नहीं है। तो जिन जिन स्मार्त ज्ञान में प्रणिधान आदि निमित्त नहीं होते, उन जगह तो स्मार्त ज्ञान का योगपद्य होना चाहिए, जैसे प्रातिभ ज्ञान में। प्रातिभ ज्ञान में भी प्रणिधान आदि निमित्त नहीं होते तो ज्ञान का योगपद्य होता है, ऐसे ही जहां जहां प्रणिधान आदि निमित्त नहीं है वहां वहां ज्ञान का स्मार्त ज्ञान का योगपद्य होना चाहिए, वो दोष फिर भी रहेगा। अर्थात पूर्व पक्षी एक अंश में तो स्वीकार कर चुका है कि जहां जहां प्रणिधान आदि निमित्त हैं वहां वहां तो स्मार्त ज्ञान का योगपद्य नहीं होगा, उतना अंश तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन बोले सब जगह तो प्रणिधान आदि निमित्त नहीं होते, सब जगह पता नहीं लगते, तो वहां तो स्मार्त ज्ञान का योगपद्य का प्रसंग यानी दोष तो रहेगा ही। आई बात समझ में? पंक्ति फिर से देखिए इसकी, प्रातिभवत्तु प्रणिधान आदि अनपेक्षे स्मार्ते योगपद्य प्रसंग। प्रातिभ के समान प्रणिधान आदि अनपेक्ष जो स्मार्त ज्ञान है उसमें योगपद्य का प्रसंग दोष तो फिर भी रहेगा। ये वार्तिक है, ये इसमें गहरे अक्षरों में लिख दिया है लेकिन वार्तिक है ये। अब इसी की व्याख्या पहले आगे देखते हैं, फिर कुछ पूछना है पूछना। यत खलु इदम प्रातिभम इव ज्ञानम, प्रातिभ के जैसा जो ज्ञान है, कैसा? प्रणिधान आदि अनपेक्षम स्मार्तम, प्रणिधान आदि कारणों से रहित जो स्मार्त ज्ञान है वह उत्पद्यते, वो उत्पन्न होता है। कदाचित तस्य युगपत उत्पत्ति प्रसंगो हेतु अभावात्, कभी उसकी एक साथ उत्पत्ति का भी प्रसंग दोष आएगा क्योंकि वहां पर हेतु का अभाव है। हेतु क्या है? प्रणिधान आदि का एक साथ न होना, ये हेतु है युगपत स्मृति के न होने में। तो यहां प्रणिधान आदि निमित्त नहीं है इसलिए युगपत स्मृतियां होनी चाहिए, वहां तो ये दोष फिर भी बनेगा। होनी चाहिए आपके मत में, होती नहीं है इसलिए दोष बताया जा रहा है। आगे वार्तिक है, सतः स्मृति हेतु हो असंवेदनात् प्रातिभेन समानाभिमानः। ये सिद्धांति का उत्तर है। स्मृति हेतु हो सतः, स्मृति के हेतु तो वहां पर भी रहते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था वहां प्रणिधान आदि निमित्त है नहीं, लेकिन सिद्धांति क्या कह रहा है, स्मृति के हेतु प्रणिधान आदि तो वहां पर होते हैं। होते हुए भी असंवेदनात्, चूंकि उसका संवेदन ज्ञान नहीं हो रहा है उसको, इसलिए प्रातिभेन प्रातिभ ज्ञान से समानाभिमान, समानता का की भ्रांति आपको हो रही है। वास्तव में वहां प्रणिधान आदि नहीं होते ये बात नहीं, प्रणिधान आदि निमित्त तो वहां होते हैं, लेकिन संवेदन नहीं हो रहा इसलिए आप कह रहे हो प्रातिभ ज्ञान के समान यहां भी युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए। इसी को खोल रहे हैं आगे, बहुअर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे कश्चिदेव अर्थ कश्चित स्मृति हेतु हो अल्प विराम। बहुत सारे वस्तुओं के विषय में चिंता का, चिंतन का प्रवाह चल रहा है, तो वहां पर कश्चिदेव अर्थ, कोई ही एक वस्तु, कोई वस्तु विषय कश्चित स्मृति हेतु, किसी की स्मृति का हेतु बनता है, सब सबकी स्मृति के हेतु नहीं बनते। तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर्भवति, और उसके तस्य मतलब तस्य अर्थस्य, उस अर्थ का अनुचिंतन करने से, बार बार उसी पे ध्यान देने से उससे संबंधित स्मृति हो जाती है। न च अयम स्मरता सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयते। ये स्मरता यानी आत्मा स्मृति के सभी हेतुओं का ज्ञान नहीं करता है। हमें जो स्मृति होती है, जो जो स्मृति हुई वो स्मृति, उस स्मृति का कारण क्या है ये हमें पता नहीं लगता है हमेशा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, हम कहें कि फलां व्यक्ति मिला था, देखा था वो, उसका नाम, अब नाम ढूंढते हुए हम क्या करते हैं, दो जने बैठे हैं, तीन जने बैठे हैं, कई जने बैठे हैं, वो है ना, वो अपना अपना हमारा दिमाग चलेगा, वो कहेंगे उनका आकार प्रकार कहेंगे शरीर का, उनके बोलने की शैली होगी उसको कहेंगे, उनके निवास स्थान की विशेषता होगी उसको कहेंगे, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि को कहेंगे, उनके साथ हमारे जो अनुभव हुए थे, घटनाएं हुई थी उससे संबंधित कहेंगे, नहीं वो जो आए थे ना, जो उस समय रात को आए थे वो थे ना, जो दिन में आए थे, इत्यादि कुछ ना कुछ हम जोड़ेंगे। अब जो जितने व्यक्ति बैठे हैं सब अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, अब उनमें से एक को एकदम याद आ गया कि हाँ उनका नाम ये है, पहले नहीं आ रहा था। अब ये जो नाम का स्मरण आया है इसका हेतु कौन सी चीज बनी, ये जो हम बहुत सारी चीजें सोच रहे थे ना, उसके उनके वस्त्र ऐसे हैं, उनके बाल ऐसे हैं, जो भी उनके उनका आश्रम ऐसा है, ये जो हम चीजें सोच रहे हैं उनमें से किसी चीज से उनका नाम हमें स्मरण आया, तो क्या हम उस नाम स्मरण के साथ ये स्मरण करते हैं कि इस हेतु से मेरे को नाम का स्मरण याद आया, हमारा ध्यान जाता है क्या इस पर, नहीं जाता ना। लेकिन उन चिंतन, वो जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन में से किसी न किसी चीज से जुड़ करके उसका नाम हमारे को एकदम याद आ गया, लेकिन उस स्मृति के संवेदन के हेतु का संवेदन हम नहीं कर पाते। स्मृति तो आ गई, पता लग गया कि उसका नाम ये है, या वो वहां रहता है, उसका घर का नाम ये है इत्यादि, लेकिन उस स्मृति के संवेदन के हेतु का संवेदन हम नहीं कर पाते। पर ध्यान देंगे तो वो भी होगा, उस बात को कह रहे हैं। कि भवर्थ विषय वही चिंता प्रबंधे कश्चिदेव अर्थ कस्यचित स्मृति हेतु हो, कोई अर्थ ही किसी चित्त की स्मृति का हेतु बनता है। तस्य अनुचिंतना तस्य स्मृतिर्भवति, उसके अनुचिंतन से स्मृति होती है। न चयम स्मरता सर्वम स्मृति हेतु संवेदयते, ये स्मरता है आत्मा लेकिन स्मृति के समस्त हेतुओं का संवेदन यानी ज्ञान बोध वो नहीं कर पाता है। कैसा संवेदन उसको आगे बता रहे हैं, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। एवं मे स्मृति ही उत्पन्ना इति, मेरे को ये स्मृति इस तरह से उत्पन्न हो गई, ये जो स्मरण हुआ ये इस कारण से हुआ। इस विषय में कोई ध्यान देगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, पता नहीं लगेगा। स्मृति का तो संवेदन हुआ लेकिन स्मृति के हेतु का संवेदन नहीं हुआ। चौथे अध्याय का अष्टाध्याय का पहला सूत्र क्या है, कैसे स्मरण है? नहीं मैंने तो पूछा, ये तो मेरा हेतु है, ये तो मैंने पूछा, लेकिन मेरे पूछने से आपको स्मरण कैसे आ गया? नहीं लिखा हुआ है, आपको स्मरण कैसे आया? वो तो पुस्तक में है, उस स्मृति का हेतु क्या है? ये तो आप पूछ रहे हैं, बात चल रही है, इसलिए सोच रहे हो आपकी वैसा ऐसा, और सब अलग अलग जने अलग अलग कहेंगे। आपको भी याद आ गया था सूत्र, कैसे याद आ गया था? इन्होंने कहा मैंने पूछा इसलिए आ गया, ये कह रहे हैं कि पुस्तक में था इसलिए आ गया, फिर ये कह रहे हैं कि वहां लिखा हुआ था चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद ऐसा। आप कुछ कहेंगे? पूर्व जानकारी के कारण से। देखो पूर्व जानकारी का तो मतलब हुआ ज्ञान का संस्कार पड़ गया है, ठीक है। अब वो संस्कार फिर स्मृति में कैसे आया, उस हेतु की बात चल रही है। आप उत्तर दे रहे हो कि पहले मैंने स्मरण किया था यानी ज्ञान था इसलिए स्मृति उसका संस्कार पड़ गया, वो तो अलग बात है। ये कारण तो हमारे पास पहले से विद्यमान है, आत्मा है मन है और उस पर संस्कार पड़ा हुआ है और आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी हो रहा है, ये तो कारण तो समान रूप से विद्यमान है, इन कारणों का तो योगपद्य है। प्रश्न ये है कि ये सारा योगपद्य होते हुए होने पर सारी स्मृतियां क्यों नहीं आ जाती हैं? आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ, सारा संस्कार सब कुछ वहीं पर ही है, जो भी है आत्मा है मन है उनका सन्निकर्ष है और वहां के संस्कार हैं, सब साथ साथ हैं, तो स्मृति का योग पद्य क्यों नहीं, एक साथ सारी स्मृतियां क्यों नहीं आ जाती? उसमें उन्होंने कारण बताया प्रणिधान आदि, ये 27 कारण हैं। तो कुछ कारण हैं जिनसे जिनके अयोग पद्य के कारण स्मृति का अयोग पद्य होता है, एक साथ सारी स्मृतियां नहीं आती हैं। तो अब यहां बता रहे हैं कि स्मृति तो आ गई लेकिन स्मृति के हेतु का संवेदन नहीं होता, स्मृति के हेतु का संवेदन नहीं होता। तो अपने को जो सूत्र का पता लगा उस स्मृति के संवेदन का हेतु क्या है, ये पूछ रहा हूं। संस्कार तो है पहले से, हमने स्मरण किया वो संस्कार है, लेकिन स्मृति का हेतु क्या बना वहां? किसी व्यक्ति को देखते ही, अब इनको देखते ही मेरे को क्या स्मरण आया सबसे पहले? कल का उपवास है या तो रात को नींद नहीं आई है, वो है, इनको देखते कि आज क्या स्थिति है इनकी, कल की अपेक्षा आज कुछ ठीक लग रहे हैं, तो यही स्मरण क्यों आया मेरे को, उस स्मरण में हेतु क्या है? आपसे संबंधित और भी बातें मेरे को याद आ सकती थी, आप कभी मेरे से पहली बार मिले थे 1.5-2 साल पहले, वो भी तो याद आ सकता था। इस सुबह भी यज्ञ में मिले मान लो, तो वो ताजा, इससे भी ताजा था कल से भी, शाम को मिले लेकिन वो नहीं आया याद, यही क्यों आया? तो सामने बैठना, ये तो हेतु सब जगह घटेगा, सामने हेतु तो इनके इस स्मृति में भी मेरे लिए घटेगा, सुबह का भी शाम का भी 2 साल पहले का भी, सामने हेतु तो सब जगह समान है। तो ये कोई कारण नहीं। मूल बात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्मृति के हेतु का संवेदन सदा नहीं होता, यही तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि स्मृति के हेतु का संवेदन जहां नहीं होता इसका मतलब है स्मृति के हेतु नहीं है वहां पर, प्रणिधान आदि हेतु नहीं है, और वो हेतु नहीं है तो स्मृति के योगपद्य का प्रसंग दोष आएगा, यही कहना चाह रहे हो। देखो न चायम स्मरता सर्वम स्मृति हेतुम संवेदयते, स्मृति के सारे हेतुओं को नहीं जानता, कुछ हेतुओं को जानता होगा, सबको नहीं जानता, लेकिन वाक्य आगे देखिए, एवं में स्मृति उत्पन्ना, ये स्मृति मेरे को उत्पन्न हुई तो ये इस हेतु से उत्पन्न हुई, ये उसको निश्चय नहीं होता। विपरीत अल्प विराम बंद, इति असंवेदनात् प्रातिभम इव ज्ञानम इदम स्मार्तम इति अभिमन्यते, तो इस प्रकार असंवेदन के कारण से प्रातिभ ज्ञान के समान ही ये स्मार्त ज्ञान भी है ऐसा पूर्व पक्षी भ्रम से मानता है, अभिमन्यते अभिमान है उसको, अतस्मिन तत् है। अल्प विराम, न तु अस्ति प्रणिधानादि अनपेक्षम स्मार्तम इति, ये सिद्धांति की बात है कि प्रणिधानादि से निरपेक्ष कोई भी स्मार्त ज्ञान नहीं है। तो इसने एक तरह से खंडन कर दिया कि कुछ भी स्मृति होगी तो प्रणिधान आदि कोई ना कोई निमित्त तो अवश्य होगा, ठीक है। तो पूर्व पक्षी ने प्रातिभ के समान ये दृष्टांत दिया था कि प्रातिभ में तो एक साथ अनेक ज्ञान हो जाते हैं, तो प्रश्न तो वहां भी होगा कि वहां एक साथ ज्ञान कैसे हो जाते हैं, या वहां भी एक एक करके ही ज्ञान होता है, उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। प्रातिभे कथम इति चेत, पूर्व पक्षी अगर पूछे कि फिर प्रातिभ में एक साथ ज्ञान कैसे हो जाते हैं, अथवा प्रातिभ में भी एक ज्ञान एक साथ ज्ञान अनेक ज्ञान नहीं होते तो वहां क्या कारण है, यहां तो आपने कह दिया कि प्रणिधान आदि निमित्तों का एक साथ ज्ञान नहीं होता, संवेदन नहीं होता, इसलिए ऐसी भ्रांति हो रही है। प्रातिभ में तो प्रातिभ तो होता ही आकस्मिक है, उसमें तो प्रणिधान आदि निमित्त हो ही नहीं सकते, वहां क्या कारण है उनके अयोगपत्य का, प्रातिभ ज्ञान भी एक साथ क्यों नहीं आ जाता, उसमें क्या कारण है, तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवत नियमः, पुरुष के कर्म के विशेष होने से भिन्न होने से कर्मानुसार प्रातिभ ज्ञान आता है, कैसे इसके लिए दृष्टांत दिया, उपभोगवत, जैसे कर्म का भोग एक साथ नहीं आ जाता, कर्माशय तो बना हुआ है बहुत ज्यादा है, उसका सारा का सारा भोग एक साथ उपस्थित नहीं होता, जैसे कर्म एक समय में कुछ कुछ ही भोग कराता है वहां उपभोग का नियम होता है, उसी तरह से पुरुष के कर्म विशेष से ये प्रातिभ ज्ञान होता है, इसलिए उसमें भी योगपद्य नहीं होता, कर्म विशेष होता है, जब जब जो कर्माशय उभरता है वो उसको प्रातिभ ज्ञान होता है। अब किसी वैज्ञानिक को एक प्रातिभ ज्ञान हो गया, एक छोटी सी ऊहा हो गई, प्रातिभ ज्ञान कर्माशय के कारण होता है, यहां जैसे लिखा हुआ ही है, किसी को ऊहा बहुत आती रहती है, किसी को नहीं आती, किसी को बिल्कुल ठीक ऊहा आती है और ऐसी वैज्ञानिक खोज हो जाती है कि उसकी पूरी जिंदगी में इतना यश इतना धन सब कुछ उसको मिल जाता है, जो इतनी मेहनत कर रहा था उससे नहीं मिला है, वो उतनी मेहनत कर करके उसको कुछ निश्चय नहीं हुआ था, कोई खोज नहीं हुई थी, अचानक चलते फिरते उठते बैठते बस अचानक बात सूझ गई और एक नया आविष्कार हो गया, एक नई सूझ आ गई। अनेक बार ये जो प्रश्न उठता रहता है कि ईश्वर कर्मफल हमारे को जन्म के प्रारंभ में ही दे देता है जाति आयु भोग, अथवा बीच बीच में भी देता है, तो बीच बीच में भी देता है क्योंकि अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों का आवापगमन वाला भी है, बीच बीच में भी आते रहते हैं, तो बीच बीच में कैसे आते हैं, क्या दूसरे के माध्यम से हमें दिलवाता है कि हमारा कोई पुण्य कर्म उदय हुआ तो दूसरे को प्रेरित करेगा वो आके हमारे को सेवा धन या शादी कुछ दे देगा, अथवा हमारा पाप कर्माशय हुआ तो दूसरे चोर आदि को भेज के या निंदक को भेज के हमारा अपमान करा देगा या हमारी दुर्घटना करवा देगा या हमारा धन अपहरण करवा देगा, तो ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की कर्म करने की स्वतंत्रता इससे खंडित होती है, और कर्म की स्वतंत्रता खंडित होगी तो कर्मफल सिद्धांत ही सारा खंडित होगा, और वो खंडित हो गया तो धर्म अधर्म की सारी व्याख्या भी खंडित हो जाएगी, उसका कोई नियम नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य के कर्म करने की स्वतंत्रता को तो हमें सदा बचा के रखना है, कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उस पर आंच आए। तो दूसरे पक्ष में ये उत्तर बनेगा कि फिर परमात्मा बीच में तो कोई फल दे ही नहीं सकता। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि दूसरे के माध्यम से तो परमात्मा करवाएगा नहीं, हाथ पकड़ के तो, इसलिए बीच में कुछ नहीं देता, बस शुरू में देना है वो दे देता है। बीच में तो देगा तो कैसे देगा, तो कर्म की स्वतंत्रता बाधित होगी। तो उसका एक उत्तर ये है कि परमात्मा कर्मानुसार व्यक्ति की बुद्धि में उसके सत्वरजतम की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, जैसे शरीर आदि में होता है। तो ये जो प्रातिभ ज्ञान होता है, चित्त की, मन की, बुद्धि की सात्विक स्थिति ऐसी बन जाती है उसको, वो अथवा सीधे ज्ञान दे देता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सीधे उसको उस विषय का ज्ञान दे देता है, जैसे वेदों का ज्ञान दे दिया चित्त में सृष्टि के आदि में। जब चारों वेदों का ज्ञान दे सकता है तो किसी को छोटा सा ज्ञान क्यों नहीं दे सकता है वो। तो परमात्मा को किसी को फल देना हो तो अंतःकरण में उसको वो ज्ञान बोध समझ दे देता है। इसी तरह विभिन्न हम कर्म करते हैं और उसमें हमारे निर्णय अच्छे बुरे होते रहते हैं, समान ज्ञान होते हुए भी किसी का निर्णय अच्छा किसी का निर्णय गलत हो जाता है। उसमें भी ईश्वर की प्रेरणा, चित्त की स्थिति, सात्विकता आदि कर्माशय वशात साथ में जुड़ी रहती है, और इसलिए जानते बूझते भी गलत काम हो जाते हैं, और कभी अनजाने में भी एकदम सही निर्णय होता है। लोग सोचते हैं कि इसको तो बहुत ज्ञान होगा, वो उससे नियंत्रित नहीं हो रहा है, वो कर्माशय वशात उसकी बुद्धि नियंत्रित होती है। तो ये प्रातिभ ज्ञान इत्यादि होते हैं, ये कर्माशय वशात होते हैं, ये बीच बीच में ये फल देने का एक तरीका है परमात्मा का। हमें कैसे फल मिले बीच बीच में, उसका एक तरीका है। और एक प्रातिभ ज्ञान हो गया तो उससे वारे न्यारे हो जाते हैं, यश का बढ़ना इत्यादि बहुत कुछ हो जाता है। अचानक कोई साक्षात्कार देने गया है, नौकरी लगनी है, और वहां अचानक कोई प्रश्न पूछ लिया, ऐसा प्रश्न जिस पे उसने कभी विचार नहीं किया। अब उसको तो उसका दिमाग की, जिसको हम ऊहा कहते हैं, वो सोच के ऐसे अचानक एकदम आके बोल देता है, एक बिल्कुल ठीक बोल देता है ऐसा कि उसकी नौकरी लग जाती है, और एक होता है कि वो नौकरी से ही चला जाता है। ये इतना सा अंतर है, यूं पढ़ाई लिखाई लगभग समान है दोनों की, यह हो सकता है दूसरे के अंक अधिक आए हों परीक्षा के अंदर, लेकिन वह नौकरी के समय साक्षात्कार के समय जहां की बड़ा अंतर आने वाला है, आजीवन इतना वेतन सुविधाएं आदि सब मिलती हैं, यह परिवर्तन आने वाला है, वहां यह कर्माशय काम करेगा। ये प्रातिभ ज्ञान है, अचानक जो हमारे को सूच करके आता है, ये प्रातिभ ज्ञान है। और उससे पूछो आपने ये उत्तर कैसे दे दिया, क्या सोच के दे दिया, बोले कुछ नहीं, बस मेरे तो मन में ये आया और मैंने बोल दिया। उसको कोई कारण नजर नहीं आएगा कि ये इस तरह सोचा, ये कोई हेतु सोचा या कोई युक्ति थी इत्यादि, कुछ नहीं आएगा उसको, एकदम ऐसे ही आएगा। तो प्रातिभ ज्ञान में योगपद्य क्यों नहीं होता, तो उसका कारण है पुरुष के कर्म के कारण से। पुरुष के कर्म एक साथ फल नहीं देते, क्रमशः फल देते हैं। तो जैसे उपभोग का नियम है, एक साथ सारे भोग उपस्थित नहीं हो जाते हमारे कर्माशय होते हुए भी, इसी तरह से कर्माशय वशाती प्रातिभ ज्ञान होता है तो एकदम सारा प्रातिभ ज्ञान उपस्थित नहीं हो जाता, ये उसका उत्तर दिया। तो सिद्धांति के मत में जिन स्मार्त ज्ञानों में प्रणिधान आदि निमित्त दिखाई देते हैं वहां तो योग पद्य होगा ही नहीं, स्पष्ट है। और जहां प्रणिधान आदि निमित्त हमें ज्ञात नहीं हो रहे हैं, संवेदन नहीं हो रहा है, वहां भी स्मार्त ज्ञान का योग पद्य नहीं होता है। प्रणिधान आदि कारण वहां फिर भी रहते हैं भले ही हमें संवेदन नहीं हो रहा है। और प्रातिभ ज्ञान में कोई कल्पना करे कि यहां प्रणिधान आदि निमित्त नहीं होते हैं इसलिए प्रातिभ ज्ञान का योग पद्य होना चाहिए, तो बोले वो भी नहीं हो सकता, वहां नियामक कारण है पुरुष कर्म विशेष, उसका क्रमशः आना, इसलिए कोई भी स्मार्त ज्ञान युगपत नहीं होता, ये इनका प्रतिपादन हो गया। इसी की व्याख्या आगे देखिए। प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युगपत कस्मात् न उत्पद्यते, पीछे वो वार्तिक वाला था उसी को खोल रहे हैं। पूर्व पक्षी ने पूछा कि प्रातिभ ज्ञान एक साथ क्यों नहीं उत्पन्न होता, वहां तो प्रणिधान आदि की कोई बात ही नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, यथा उपभोगार्थम कर्म युगपत उपभोगम न करोति, अल्प विराम, जिस प्रकार से भोग के लिए जो कर्म है वह एक साथ उपभोग नहीं करता यानी नहीं देता, एवं पुरुष कर्म विशेष, इसी प्रकार से जो पुरुष का कर्म विशेष, सब कर्मों के कारण से प्रातिभ्यान उत्पन्न नहीं होगा, कुछ कर्म विशेष होते हैं जिनसे वो प्रातिभ्यान उत्पन्न होगा, तो पुरुष के पुरुष के जो कर्म विशेष हैं वे प्रातिभ हेतुर, वो जो कि प्रातिभ ज्ञान का कारण है, वो विशेष कर्म न युगपत एकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति, एक साथ अनेक प्रातिभ ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता। यहां तक व्याख्या हो गई। अब पूर्व पक्षी के आक्षेप को देते हुए उत्तर दिया जा रहा है, ये भी वार्तिक है आगे जो चल रहा है। हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि इसमें तो कोई हेतु नहीं है, तो आपने केवल दृष्टांत मात्र दिया है, हेतु नहीं है, हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, ऐसा वो कहे तो न, ऐसा नहीं है, हेतु का अभाव नहीं है, हेतु तो यहां पर भी है। क्या हेतु है उसको आगे कह रहे हैं, करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात, करण के यानी कारण का उपकरण का प्रत्यय के पर्याय में सामर्थ्य होने से, प्रत्यय यानी ज्ञान, उसका पर्याय यानी क्रमशः आना, जो जो स्मृति स्मार्थ ज्ञान के कारण हैं वे प्रत्यय को पर्याय रूप से ही उत्पन्न करने की सामर्थ्य वाले हैं, उनकी सामर्थ्य ही ऐसी है, ये इन्होंने हेतु दिया। इसकी व्याख्या और आगे है। उपभोगवन नियम इति अस्ति दृष्टांतो हेतुर नास्ति इति चेन मन्यसे, अगर पूर्व पक्षी ये मानता है कि उपभोगवत नियम, ये उपभोगवत नियम ये तो केवल दृष्टांत है, पीछे जो सिद्धांति ने कहा था पुरुष कर्म विशेषाद उपभोगवन नियम, तो यहां हेतु नहीं दिया, उपभोग वन नियम ये इति अस्ति दृष्टांतो, ये दृष्टांत है लेकिन हेतु नहीं है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो न, ऐसा नहीं है, अल्प विराम। करण से प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात, अल्प विराम, करण के प्रत्यय पर्याय में ही सामर्थ्य होने से, ज्ञान को क्रमशः उत्पन्न करने का ही उसका सामर्थ्य है, इसके लिए और पुष्टि कर रहे हैं, न एकस्मिन ज्येय युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, एक ज्येय के होने पर जिसे हम जानना चाहते हैं एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, उसी से संबंधित बातें आएंगी, जिसकी हम स्मृति कर रहे हैं उससे संबंधित ही आसपास की बातें आएंगी, दूसरे की नहीं आएंगी। तो न एकस्मिन ज्येय युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, और इसी से संबंधित बात है, न च अनेकस्मिन, ये जो उत्पद्यते ज्ञानम उत्पद्यते है, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए क्योंकि आगे का एक अंश इसी से जुड़ा हुआ है, न च अनेकस्मिन, यहां पर इसके बाद ये लगातार लिख रहे हैं, यहां अल्प विराम या पूर्ण विराम लगा लीजिए, और न च अनेकस्मिन अध्याहार करेंगे पीछे वाला युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, इससे जुड़ी हुई पंक्ति है, जब एक जे हो तब भी युगपत अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, और जब अनेक जे हो तब भी युगपत अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, अनेक जे होने पर भी क्रमशः ही उनका ज्ञान होगा। तदिदम दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेण अनुमेयम, इसका ज्ञान कैसे हुआ कि करण का ये सामर्थ्य होता है, प्रत्यय पर्याय का सामर्थ्य कैसे पता लगा, भाई आपने ये हेतु तो दे दिया उपभोग वन नियम, इसके लिए हेतु दे दिया प्रत्यय पर्याय, करण का प्रत्यय पर्याय का सामर्थ्य होने से, तो करण के प्रत्यय पर्याय का सामर्थ्य कैसे पता लगा आपको, उसके लिए कारण बता रहे हैं, दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेण अनुमेयम, हमें ये दृष्ट है कि प्रत्यय का पर्याय होता है, प्रत्यय क्रमशः ही आते हैं, ज्ञान क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं, ये हमारा दृष्ट है यानी प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि इन साधनों की सामर्थ्य ही ऐसी है कि वो हमें क्रमशः ही स्मार्ट ज्ञान करवा सकते हैं, एक साथ नहीं करवा सकते। तो तदिदम दृष्टेन प्रत्यय पर्यायेण अनुमेयम करण सामर्थ्यम इत्थम भूतम इति, ये कर्णों का सामर्थ्य इत्थम भूत है, ऐसा ही है, वो पर्याय से ही कराते हैं अल्प विराम। इत्थम भूतम इति के बाद अल्प विराम आगे, न जातुर विकरण धर्माणो देह नानात्वे प्रत्यय योगपद्यात इति। बोले इस तरह से आप हेतु यहां प्रस्तुत नहीं करना, न के बाद में तू लगा सकते हैं, न तू जातुर, जातु का मतलब है यहां पर योगी, जो जाता पीछे प्रसंग आया था, योगी जो जाता है, जातु मतलब योगी न, विकरण धर्माण जातु, जो विकरण धर्मा हो गया है, जिसने अनेक शरीरों का निर्माण कर लिया है, तो विकरण धर्माण देह नानात्वे, उसके शरीर बहुत सारे हो गए हैं, सेंद्रिय हैं वो, उनका प्रत्यय योग पद्याद इति, उनके प्रत्यय का योग पद्य होने से, उसके समान यहां भी योग पद्य है ऐसा नहीं समझना है, जैसे योगी का जो कि विकरण धर्म हो गया है, अनेक शरीरों का निर्माण कर लिया, जैसा लिखा है उसके अनुसार बोल रहा हूं, देह का नानात्व हो गया है, उसमें इंद्रियां भी हैं, उसको जैसे ज्ञान का योग पद्य होता है, उसके समान ये नहीं है ना, तो उसके समान इसको आप ना समझें, क्योंकि वहां तो ज्ञान का योग पद्य ये स्वीकार कर रहे हैं, पीछे भी किया था यहां भी इस बात को कह रहे हैं। आगे अयम च द्वितीय प्रतिषेध, अब पूर्व पक्षी के द्वारा एक दूसरा खंडन किया जा रहा है। पहला प्रतिषेध क्या था, जहां से आज हमने पाठ प्रारंभ किया था, प्रातिभवत्तु प्रणिधानादि अनपेक्षे स्मार्ते योग पद्य प्रसंग, ये जो हमने प्रारंभ किया था वो पहला प्रतिषेध था पूर्व पक्षी के द्वारा, अब दूसरा प्रतिषेध कर रहा है। अयम च द्वितीय प्रतिषेध, वर्तिक है प्रतिषेध रूप पूर्व पक्षी का, अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान संवायात एक प्रदेशे युगपत अनेकार्थ स्मरणम स्यात्। पूर्व पक्षी का एक ही लक्ष्य है ये सिद्ध करना कि एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे यदि ज्ञान गुण को आत्मा का मानेंगे, तो वही पीछे से प्रसंग चल रहा है, जहां जहां उसने आक्षेप किए समाधान होते गए, अब इस दृष्टि से वो एक दूसरे ढंग से बात कह रहा है। अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान संपायात, अवस्थित शरीरस्य का वो प्रसंग है जहां पूर्व पक्षी ये मानता है कि मन शरीर से बाहर नहीं जाता है, एक शरीर है, आत्मा भी उसमें अवस्थित है और मन भी उसी में अवस्थित है, ऐसी स्थिति में अनेक ज्ञान संवायात, एक ही जगह पे अनेक ज्ञान होने से, ये जो है ना अवस्थित शरीर से को आप यूं देखिए, उस दिन जैसे चर्चा चल रही थी इसको आप उस प्रसंग में भी जोड़ लीजिए कि पूर्व पक्षी जैसा वो एक पक्षी था, मध्यस्थ था, वो ये मानता था कि आत्मा विभू है और विभू आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में ज्ञान कारित संस्कार हैं, ठीक है, तो उस प्रसंग में मैंने जैसे आपके रखा था कि आत्मा के किस प्रदेश में किस ज्ञान से संबंधित संस्कार है, किस में मानेंगे, तो जिस प्रदेश में वो ज्ञान हुआ था उससे संबंधित ज्ञान का संस्कार उसी प्रदेश में होगा। जिस समय हम अपने घर पर थे और वहां जो ज्ञान हुआ था और उससे उत्पन्न जो संस्कार था वो आत्मा के उसी प्रदेश में है, विभू आत्मा मानने वाले पक्ष की बात है। आप अपने कमरे में रहते हुए जो ज्ञान कर रहे थे उस समय का ज्ञान का संस्कार वहीं पर है, प्रातःकाल के प्रवचन के समय आप जहां बैठे हुए थे विभू आत्मा के पक्ष में, अंतःकरण और शरीर अलग अलग जगह जाएगा, आत्मा तो वही विभू है, तो प्रातःकाल आप भिन्न जगह बैठे हुए थे, तो वहां जो प्रवचन रूपी जो आपने श्रवण किया ज्ञान किया उसका संस्कार, तज्जनित संस्कार, ज्ञानकारित संस्कार उस प्रदेश में है अभी आत्मा के, आपकी अपने अपनी आत्मा के, मैं वहां बैठा था तो मेरा तत्संबंधित ज्ञान वहां पर है और आप जहां जहां बैठे थे वहां वहां है, लेकिन अवस्थित शरीर से एक ही जगह पर शरीर रहे जैसे आप प्रतिदिन इन्हीं स्थानों पे आके बैठते हैं, थोड़े भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल एक जगह बैठे हुए आप सुन रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल एक जगह बैठे हुए। तो अब जो ज्ञान हो रहा है वो आत्मा के किस प्रदेश में जाएगा? समान देश में जाएगा, एक ही देश में। यदि हमने इधर उधर हो गए तब तो भिन्न भिन्न देश में संग्रहित होगा इस मान्यता के अनुसार। यद्यपि खंडित है वो, पर वो तो तब होगा, दिमाग इधर से इधर हो गया तो आत्मा का जो प्रदेश, जिस प्रदेश में वो ज्ञान हुआ था तत्संबंधित संस्कार वहां वहां रहेगा। लेकिन अवस्थित जब शरीर हो बिल्कुल एक जगह पे, उस समय में जो ज्ञान होगा वो कहां रहेगा? एक ही जगह पे रहेगा। और आत्मा के एक ही जगह पे चूंकि तत्संबंधित सारे ज्ञानों का संस्कार है, और वहां जब मन का सन्निकर्ष होगा तो एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए। पहले उसने मध्यस्थ ने कहा था कि एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते, तो बोले आत्मा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कार हैं और उन उन सब क्षेत्रों से मन का सन्निकर्ष एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए योगपद्य नहीं होता है। तो उसका तो खंडन कर दिया था। लेकिन अगर अवस्थित शरीर हो, एक ही जगह पे अनेक संस्कार आएंगे, आने चाहिए। इसको दूसरे पक्ष में भी देख लीजिए, जब हम आत्मा को अणु मानते हैं, मन भी अणु है उस पक्ष में, एक देशी आत्मा के, और जब अणु आत्मा में ही ज्ञान के सारे संस्कार हैं, यानी ज्ञान गुण आत्मा का मान के, अणु आत्मा का मान के, और सारे संस्कार भी वहीं पर ही हैं, उस समय में जब आत्मा के साथ मन का सन्निकर्ष होगा तो एक साथ सारी स्मृतियां होनी चाहिए ना, क्योंकि देश भेद तो रहा नहीं है। अब उस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। तो पंक्ति देखिए, पूपक्षी का आक्षेप क्या है, अवस्थित शरीरस्य च, अवस्थित शरीर मतलब स्थिर हो गया है, अनेक ज्ञान समवायात, और उसी अवस्थित शरीर में अनेक ज्ञानों का संयोग हो गया, ये भी जाना वो भी जाना वो भी जाना, उसी जगह बैठे बैठे बहुत सारी चीजें जान ली सुन ली, तो अनेक ज्ञान का समवाय हो गया। एक प्रदेश है, और आत्मा का प्रदेश एक ही है क्योंकि शरीर अवस्थित था। एक प्रदेश है, युगपत अनेक अनेकार्थ स्मरणम स्यात्, वहां जब जब संयोग होगा तो अनेक अर्थों का स्मरण होना चाहिए, ये दोष आएगा, जबकि होता नहीं है वहां पर भी। जिस एक जगह बैठ के हमने बहुत से ज्ञानों को प्राप्त किया, प्रतिदिन वही अष्टाध्यायी याद करते हो मान लो, एक बिल्कुल जगह पे बैठ के, तो भी एक साथ सारी सूत्र स्मरण नहीं आते, क्रमशः आएंगे, एक साथ नहीं आते। लेकिन आपके सिद्धांत के अनुसार आक्षेप कर रहा है वो, एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए, ये दोष आएगा, इसलिए ज्ञान गुण आत्मा का नहीं मान सकते हम। पक्षी जो आक्षेप कर रहा है कि तभी होगा जब आत्मा को विभू माना जाए, अनुरूप मानकर तो आक्षेप ही नहीं हो सकता है। दोनों तरह हो सकता है, विभू मान के भी होगा, वो भी मैंने एक पक्ष रखा आपके सामने। अणु में भी ये का ही प्रश्न आएगा, जब आत्मा को अणु मानेंगे और ज्ञान गुण आत्मा का मानेंगे और मन का भी मानेंगे, तब भी मन के भिन्न भिन्न देश क्षेत्र मानेंगे तो एक अलग बात है। लेकिन जिस पक्ष में, क्योंकि एक पक्ष ये भी है जो आत्मा को अणु मानता है और ज्ञान का अधिकरण भी आत्मा को ही मानता है, समस्त ज्ञान आत्मा में ही रहता है, तो वहां तो ये तो यहां वहां भी यही का यही प्रश्न उठेगा। नहीं, वो 27 निमित्त तो सब जगह समाधान बनेगा, सिद्धांति का तो सब जगह वही समाधान है, लेकिन पूर्व पक्षी तो पूछ ही सकता है ना, पूर्व पक्षी तो आक्षेप कर ही सकता है उसको एक तरफ हटाते हुए, दोनों जगह कर सकते हैं। तो पर वो विभू वाले पक्ष में अधिक संगत प्रसंग चूंकि चल रहा है इसलिए वो लगा लें तो ज्यादा ठीक है, इसी को खोल रहे हैं आगे। क्वचिदेव अवस्थित शरीरस्य, किसी एक ही स्थान पर, क्वचिदेव का मतलब हो गया कि एक स्थान पर, जातु इंद्रियार्थ प्रबंधेन ज्ञानम अनेकस्मिन, ज्ञानम एकस्मिन आत्म प्रदेशे समवैति। तो जाता का इंद्रिय ज्ञानम एकम, नहीं नहीं, ज्ञानम अनेकम एकस्मिन आत्म प्रदेशे, तो किसी एक स्थान पर अवस्थित ज्ञाता का इंद्रिय और अर्थ के प्रबंध से, संयोग से, प्रवाह से, अनेकम ज्ञानम अनेक ज्ञान एकस्मिन आत्म प्रदेश संवहति, एक ही आत्म प्रदेश में इकट्ठा होता है, जब स्थित मानेंगे वहीं वहीं होगा। अनुपक्ष में तो वहीं पर ही बनेगा, विभू पक्ष में उनको ये मानना होगा कि जब वो ये मान के चल रहा है कि आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में ज्ञानकारित संस्कार भिन्न भिन्न है, तो ये प्रश्न उठेगा कि आत्मा के किस स्थान में किस ज्ञान के संस्कार हैं, नियामक क्या हेतु है कि यहीं पर ही सारे ज्ञान के संस्कार हैं या वहां हैं वहां हैं, कौन सा ज्ञान का संस्कार कहां है, इसमें हेतु क्या बनेगा कि भाई जिस स्थान पर चित्त के शरीर के रहते हुए उस ज्ञान का ग्रहण हुआ था, तत्संबंधित संस्कार आत्मा के उस प्रदेश में होना चाहिए। दिल्ली में है तो दिल्ली में, यहां है तो यहां, और कहीं है तो और कहीं। विभू पक्ष में ये बनेगा, तो विभू पक्ष में वो कह रहे हैं कि नहीं, आप एक ही स्थान पर बैठे बैठे भी तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो जो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया वो तो आत्मा के एक ही प्रदेश में रहेगा। जितना ज्ञान एक ही जगह बैठे बैठे प्राप्त किया, तत्संबंधित संस्कार आत्मा के एक ही प्रदेश में रहेगा, और उसी जगह पे अगर हम बैठ करके स्मरण करते हैं तो तत्संबंधित सारे संस्कारों से संपर्क होने के कारण से सारी तत्संबंधित सारी स्मृतियों का योगपत्य, स्मृति ज्ञान का योगपत्य होना चाहिए, यह अक्ष दोष आएगा। आगे देखिए, तेन यदा मन संयुज्यते, और उस स्थान विशेष से आत्मा का जो एक स्थान है उससे जब मन संयोग करता है, तथा ज्ञात पूर्वस्य अनेकस्य युक्पत स्मरणम प्रसज्यते, पहले जिन ज्ञानों को जाना है उनके एक साथ स्मरण का दोष आएगा। अल्पविराम। प्रदेश संयोग पर्याय अभावादिति, क्यों एक साथ सारे स्मार्त ज्ञान होने चाहिए, तो उसके लिए हेतु दिया प्रदेश के संयोग का के पर्याय का अभाव होने से। भिन्न भिन्न प्रदेशों में हो रहा है तब तो संयोग प्रदेश के, आत्मा के प्रदेश के संयोग के पर्याय का भाव था, कभी यहां जोड़ा कभी वहां जोड़ा कभी वहां जोड़ा, मन जहां जा गया वहां वहां तत्संबंधित स्मृति होगी, पर एक ही स्थान पर हो रहा है तो स्थान का पर्याय नहीं है, इसलिए एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए। तो प्रदेश संयोग पर्याय अभावादिति। आगे, आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य अविशेषे स्मृति योगपद्य प्रतिषेध अनुपपत्ति ही। कहना क्या चाह रहा है, स्मृति योगपद्य प्रतिषेध अनुपपत्ति, स्मृति के योगपद्य का जो प्रतिषेध है, खंडन करो कि स्मृति का योगपद्य नहीं होता है, वो सिद्ध नहीं हो पाता है आपके पक्ष में, अर्थात स्मृति का योगपद्य रूप दोष आने लगेगा। क्यों, उसके लिए कारण बताए। आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं, विभू पक्ष में और अणु पक्ष में भी, प्रदेश तो उसके मानेंगे ही अलग अलग, जैसे इन्होंने वहां सम्मेलन में जाके प्रश्न कर दिया, इतनी चर्चा यहां चल गई वहां फिर प्रश्न कर दिया। तो आत्मा यद्यपि निरवयव है लेकिन उपचार से उसका ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दायां बायां, बीच का उपचार से ये भाग का कथन, प्रदेश कथन हो सकता है, उस प्रदेश कथन से वो सावयव है ऐसा तो नहीं है, निरवयव होते हुए भी प्रदेश का कथन गौण रूप से हो सकता है। तो यहां भी आत्मा का एक प्रदेश मतलब एक गौण कथन के रूप से, निरवयव मानते हुए भी। आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं उन सबके कैसा है, अद्रव्यांतरत्वात्, वो द्रव्यांतर नहीं है, अद्रव्यांतरत्वात् मतलब एक द्रव्यत्वात्, द्रव्य एक ही है वो, आत्मा के प्रदेश होने से ये द्रव्यांतर नहीं है कि ऊपर वाला प्रदेश भिन्न द्रव्य है, द्रव्यांतर है, दूसरा दाएं वाला द्रव्यांतर है, बाएं वाला द्रव्यांतर है, नीचे वाला द्रव्यांतर है, ये द्रव्यांतर उन चीजों में हम कह सकते हैं जो सावयव हैं। श्वेत पटल के ऊपर का भाग हम कह सकते हैं, वैसे तो ये एक ही है, एक मानेंगे तो हम इसको द्रव्यांतर इसको भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन यदि इसका ऊपर भाग है, ये सावयव है, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर का द्रव्यांतर है, क्योंकि इसके कण अवयव अलग हैं, दाएं बाएं के अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं कह सकते। तो आत्मा के जितने प्रदेश हैं उनको उनके अद्रव्यांतर होने से, समान द्रव्य होने से, भिन्न द्रव्य न होने से, आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् और एकार्थ समवायस्य, एकार्थ समवाय, एकार्थ समवाय का मतलब है जो दो भिन्न भिन्न गुण एक ही अर्थ में समवेत रहते हैं, दो भिन्न गुण जब एक ही अर्थ में समवेत रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसको कहते हैं एकार्थ समवाय। इस प्रसंग में क्या देखेंगे, ज्ञानकारित संस्कार अनंत हैं, बहुत सारे हैं। वो भिन्न भिन्न संस्कार, इस वस्तु का ज्ञान का संस्कार, इस वस्तु के ज्ञान का संस्कार, इस कर्म या भोग के ज्ञान का संस्कार, इस कर्म या भोग के ज्ञान का संस्कार, ये जो भिन्न भिन्न संस्कार हैं, ये कैसे हैं, एकार्थ समवाय हैं, एक ही अर्थ में संवेत हैं। वो एक अर्थ क्या है, आत्मा। ये ज्ञान गुण आत्मा का मान करके चल रहे हैं उस पक्ष में, ये सारे के सारे एक अर्थ में संवेत हैं, जितने भी संस्कार हैं वो सारे एक अर्थ यानी आत्मा में संवेत हैं। ये दूसरी बात कही। तो आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वाद और एकार्थ समवायस्य अविशेषे, एकार्थ समवाय के अविशेष होने से, एकार्थ समवायता इनमें समान है, भिन्नता नहीं है इसकी। स्मृति योग पद्य प्रतिषेध अनुपत्ति, स्मृति के योग पद्य का जो आप प्रतिषेध कर रहे थे, स्मृति का योग पद्य तो नहीं होगा, उसकी असिद्धि होती है, यानी स्मृति का योग पद्य होने लगेगा, आपके पक्ष में दोष आएगा, यदि आप ज्ञान गुण आत्मा का मानेंगे तो। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ। उत्तर सिद्धांति दे रहा है आगे, शब्द संताने तु श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्या शब्द श्रवणवत संस्कार प्रत्यासत्या मनसः स्मृति उत्पत्तेर न युगपत उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ अनेक स्मृतियों की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं आएगा, न युगपत उत्पत्ति प्रसंग। कारण एक एक करके बता रहे हैं। जैसे शब्द संतान में शब्द वहां उत्पन्न हुआ, वहां से हमारे तक पहुंचा, तो शब्द से शब्द की उत्पत्ति वाला जो इनका सिद्धांत है उसके अनुसार ये कह रहे हैं शब्द का संतान। तो जैसे शब्द संतान में श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्या, वहां से उत्पन्न हो रहा है, एक साथ सब शब्द क्यों नहीं सुनाई दे जाते, क्योंकि उस शब्द संतान से जो शब्द आ रहे हैं वो श्रोत्राधिष्ठान में प्रत्यासत्ति से यानी उसके संयोग से शब्द श्रवणवत, जैसे क्रमशः शब्दों का श्रवण होता है, शब्द का संतान है और वो शब्द क्रमशः आकर के इसके निकट आते हैं श्रोत्र के और अधिष्ठान के संपर्क में आते हैं, तो क्रमशः आते हैं इसलिए क्रमशः शब्दों का ज्ञान होता है, जिस प्रकार से वो है ऐसा ही यहां पर है। तो शब्द श्रवणवत इसके समान, ये तो दृष्टांत दिया। संस्कार प्रत्यासत्या मनसः स्मृति उत्पत्ते है, संस्कारों के प्रत्यासत्ति के भी वैसा ही क्रमशः आने के कारण से मनसः स्मृति उत्पत्ते, मन की स्मृति के उत्पन्न होने से न युगपत उत्पत्ति प्रसंग, एक साथ नहीं आएगा। आक्षेप किस बात में था कि शरीर एक स्थान पर है और वहां बहुत सारे ज्ञान हमने किए हैं तो तत्संबंधित सारे संस्कार एक ही स्थान पर हैं, और अब मन का आत्मा के साथ में जब सन्निकर्ष होगा और स्मृति उत्पन्न होगी तो एक साथ स्मृतियां क्यों नहीं आ रही है, तो उसका उत्तर दिया जैसे शब्द संतान में एक एक क्रमशः आते हैं, ऐसे उसी आत्मा के एक ही प्रदेश में जितने संस्कार थे, ज्ञानकारित संस्कार थे, वो मन के संपर्क में एक साथ नहीं आते, वो क्रमशः आते हैं, और क्रमशः आने से ज्ञान भी यानी स्मृति ज्ञान भी क्रमशः ही उत्पन्न होगा। आत्मा में स्थित संस्कारों का क्रमशः आना, ये यहां पर विशेष बात कही, इसलिए उसी स्थान पर कितने भी संस्कार हों लेकिन मन का उससे जब सन्निकर्ष होगा तो एक साथ अनेक स्मृति ज्ञान नहीं होंगे। अभी और आगे देख लीजिए, तो पंक्ति फिर से देखिए, शब्द संताने तु श्रोत्राधिष्ठान प्रत्यासत्या शब्द श्रवणवत संस्कार प्रत्यासत्या मनसः स्मृति उत्पत्तेर न युगपत उत्पत्ति प्रसंग। पूर्वम तो प्रतिषेध हो, नहीं पूर्व एव तो प्रतिषेध, क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, इसका इस बात का जो खंडन किया पूर्व पक्षी का, एक तो ये कह ही दिया तो पूर्व एव तो प्रतिषेध, प्रतिषेध वही है जो पहले कहा था, पहले क्या कहा था, जो 33वां सूत्र हमने प्रारंभ किया था उसी का भाष्य चल रहा है, प्रणिधान आदि निमित्तों के अयुगपत होने से अयुगपत स्मृति होती है, तो हेतु तो पूर्व एव तु प्रतिषेध, इसका निषेध युगपत उत्पत्ति प्रसंग का प्रतिषेध वही है जो पहले कहा था, न अनेक ज्ञान संवायात एक प्रदेश युगपत स्मृति प्रसंग, अनेक ज्ञान के समवाय से एक ही आत्मा के एक ही प्रदेश में अनेक संस्कारों का समवाय संग्रह होने पर भी युगपत स्मृति प्रसंग, युगपत स्मृति का प्रसंग नहीं होता, वहां भी कारण रहता है, प्रणिधान आदि कारण वहां भी रहेंगे। तो आत्मा को जब अणु मानेंगे, अणु पक्ष में, और आत्मा को ही ज्ञान का अधिकरण मानेंगे, तब भी एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो रही हैं? प्रणिधान आदि निमित्त भेद से जो जो आलंबन आदि आएंगे तत्संबंधित ही स्मृतियां उठेंगी, सब नहीं उठेंगी। अणु पक्ष में भी, और जो विभू मानते हुए उत्तर देगा वो भी ऐसे ही देगा कि आत्मा के एक प्रदेश में जितने संस्कार हैं वो भी एक साथ नहीं आएंगे, प्रणिधान आदि वही प्रतिषेध है, जो सूत्र में प्रतिषेध कहा गया था वो ही कहा गया। हाँ, अब पूछिए। इसमें जो बीच में सिद्धांति ने हेतु दिया था ना कर्मस्य तथ्य पर्याय सामर्थ्य, एक हेतु से ही सारा उत्तर दिया जा सकता था, अलग अलग हेतु दे सकते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं, किसी को वो ज्यादा पसंद आ सकता है, किसी को ये ज्यादा आ सकता है, और अनेक तरह उत्तर दे करके अपनी बात को अधिक पुष्ट कर रहे हैं। द्विधाबद्धम सर, जैसे जो समाधान दिया कि जो स्मृतियां हैं तो अक्सर उत्पन्न होती हैं सब संतान की तरह, तो इसमें क्रमों का कोई नियम है क्या? स्मृतियां तो बिना क्रम से भी कोई पढ़ी आ जाती है, कोई बात प्रणिधान आदि निमित्त भेद से। क्रम तो होगा, कौन सा क्रम होगा ये नहीं कह रहे हैं अभी, होगा क्रम ही, और क्रम कौन सा होगा ये जो आप पूछ रहे हो, तो यदि प्रणिधान आदि निमित्त से हो रहा है तो उस क्रम से होगा, और कर्माशय वशात यदि हो रहा है तो उसका क्रम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी स्मृति अकारण यूं ही नहीं आ जाती, हमें कोई भी स्मृति चाहे प्रातिभ ज्ञान वाली उहा हो या कुछ भी हो, वो यूं ही नहीं आ जाती, यूं ही नहीं आ जाती। जैसा कि प्राय हम कह देते हैं चलम चौगुण वृत्तम, चित्त का तो स्वभाव ही चलायमान है, गुणों का स्वभाव यानी सत्वरस्तम तो चलायमान है, वो तो स्वभाव ही है उसका, वो तो चलायमान है, जैसे पहिया घूमता है ऊपर से नीचे और नीचे से, और कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर, कभी ये हो गया कभी ये हो गया, ये तो बिना नियम के है, बिना नियम के है। चलम च गुण वृत्तम को हम बहुत बोलते रहते हैं इस तरह अध्यात्म के अंदर, ये तो मन तो चंचल है और ये विचार तो आते रहेंगे, ये तो स्वभाव ही है, गुणवृत्ति विरोध दुख को इसी ढंग से व्याख्यायित करते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख तो चलो समझ में आते हैं भाई इनके ये अपने कारण है, गुणवृत्ति विरोध दुख भाई सत्वर स्तंभ का तो ये तो स्वभाव ही है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, कभी कोई आ गया चलम च गुणवृत्तम, ये तो चलता रहेगा। तो वहां योग दर्शन व्यास भाषा में एक जगह भले ही ये लिखा है चलम च गुणवृत्तम, लेकिन दूसरी जगह एक जगह लिखा है चलम च गुणवृत्तम इति धर्मादि निमित्तापेक्षम भवति। ये जो चित्त का चलायमान है चलम च गुण वृत्त है, वो भी धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होता है, निर्निमित्त नहीं है। धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य और अवैराग्य, ये जो षडर चक्र है ये मुख्य कारण थी ना, मुख्य धर्म अधर्म को मान लीजिए, ज्ञान अज्ञान को मान लीजिए, तो कर्माशय वशात चित्त की चलायमानता होगी, रोक नहीं सकते हम उसमें, प्रयत्न करके नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव तो आना ही है, कर्माशय का जो आना है वो आना है। जैसे हम अन्य फल भोगने में परतंत्र हैं, शरीर आदि जन्म आदि जहां हो गए हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसा शरीर मिल गया मिल गया, हाँ व्यायाम आदि से अच्छा या नशे आदि से उसको खराब कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा मिला है वैसा तो रहेगा ही, इससे हम न्यूनाधिकता ये प्रयत्न वाली बात रखते हुए भी कर्माशय की बाध्यता हमारे साथ में रहती है, ऐसे ही चित्त वृत्तियों की भी बाध्यता कर्माशय वशात भी होती है। चित्त की वृत्तियां सदा हमारे प्रयत्न से ही उत्पन्न होती हैं, हम इच्छा करेंगे तभी होंगी, ये नियम नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार भी चित्त वृत्तियों को उठा सकते हैं और पिछले कर्माशय वशात भी ये होता ही रहेगा। इसीलिए बहुत अच्छी स्थिति में भी बहुत बुरे विचार आ सकते हैं और बहुत बुरे विचारों में भी बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं। अचानक होगा, उस समय एक ही उपाय रहता है कि उसको सहन करें, उसको बढ़ने न दें। गलत विचार आ गया तो उसको बढ़ने न दें, बस वो कर्माशय वशात आया है, अपना फल दे करके क्षीण हो जाएगा, उसको नियंत्रित रखना है बस। आएगा तो सही, वो वेग तो उठेगा, कर्माशय उसका भोग तो आने वाला है। और इसीलिए जिनका बुरा कर्माशय होता है वो साधना में अधिक प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विचार तो आएंगे उनको, वो चित्त की वृत्तियां होंगी, चित्त चलायमान होगा ही उनका। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या रहती, इतना पढ़ लिए, इतनी साधना कर ली, अभी भी नहीं मन लग रहा है, अभी भी गहराई नहीं आ रही है, उसको चलाते रहना होता है, क्योंकि अभी कर्माशय क्षीण नहीं हुआ है। कर्माशय क्षीण होगा, चलम च गुण वृत्तम होता रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, प्रयत्न कराता रहेगा, करते करते करते हम नियंत्रित रखते, धीरे धीरे भोग होता जाएगा, होता जाएगा। इसलिए यही कहते हैं, लगे रहो, बस लगे रहो, लगे लगे लगे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन लगेगा कि ये कर्माशय अब क्षीण हो गया, तो जैसे एकदम सब कुछ, सारे विचार हट गए। तो एक तो वैसे कर्माशय हमारे होने चाहिए जिससे कि मन एकाग्र हो, उस तरह के पुण्य कर्माशय होने चाहिए, और जो पाप कर्माशय है वो नहीं होने चाहिए, क्षीण होने चाहिए, उनका भोग कर लिया हो या तो हो नहीं। इसलिए साधना में गति के लिए कर्म भी बहुत आवश्यक है, केवल बैठ करके साधना करना एकमात्र उपाय नहीं है, वो भी है और ये भी है, दोनों चीजें आवश्यक है। साधना में कर्म भी आवश्यक है, बिना कर्म के तो जीवन समय हो ही, कर्म तो मानसिक स्तर पर भी हो ही रहे हैं, और जो साधना के लिए विवेक पैदा किया जा रहा है वह भी कर्म माना जाए, अतिरिक्त पुण्य कर्माशय की कह रहा हूँ, जिस पुण्य कर्माशय से हमारे चित्त की अवस्था ठीक रहेगी, जैसे कर्माशय वशात अच्छा शरीर मिलता है, ऐसे कर्माशय वशात सात्विक बुद्धि अच्छी स्थिति बनी रहे। यूं ही नहीं है वो चीजें, जैसे जन्म यूं ही नहीं है, कर्माशय वशात है, बुद्धि भी यूं ही नहीं है, सबकी समान नहीं होती, कर्माशय वशात है। प्रयत्न करके कोई कितना ऊंचा जा सकता है वो बात है, फिर भी है, लेकिन फिर भी अंतर रहता है। और इसी तरह से साधना की जो सात्विक बुद्धि है, यूं तो प्रवचन कितने सुनते हैं शिविर में, नहीं कर्म करते हुए भी आपको इतने बहुत लोग मिलेंगे जो लगे हैं सब कुछ छोड़ करके इसमें, फिर भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। आप ज्ञान की दृष्टि से उनमें अशुद्धि नहीं देख सकते, जान चुके हैं वो, ठीक जानते हैं सारा का सारा, लेकिन अटके रहेंगे वहीं पर ही, बढ़ ही नहीं सकते वो। और वो क्या सोचते हैं, बस ज्ञान शुद्ध कर लिया या साधना करते रहेंगे और हो जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। ऊंचे बढ़ने के लिए जो कर्माशय चाहिए, पुण्य कर्माशय, वो भी करना ही पड़ेगा। जब पैसे ही नहीं है तो हम खरीदेंगे कहां से कोई चीज, कर्माशय ही नहीं है तो ये जो ऊंची स्थितियां हैं साधना की, वो बहुत मूल्य वाली होती हैं, बहुत मूल्य चुकाने पे वो मिलती हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, वो मुफ्त की चीज नहीं है वो साधना की ऊंची स्थितियां। ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, साधना की ऊंची स्थितियों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इनसे नहीं होता। ये शरीर भी बिना कीमत चुकाए नहीं मिला है हमें, बहुत बड़ी कर्माशय की राशि हमारी लगी है तब ये शरीर, मनुष्य शरीर मिला है। अपना अपना जिसका जैसा भी है, ऐसे ही साधना की जो ऊंची स्थितियां हैं वो चित्त की ऊंची स्थिति के कारण से बनती हैं, और चित्त की ऊंची स्थिति भी यूं ही मुफ्त में नहीं मिल जाती है, उसमें पिछला कर्माशय भी काम करता है। अब एक के पास धन नहीं हो लेकिन मेहनत दिन रात कर रहा हो, वो कितना कमाएगा, बहुत थोड़ा कमाएगा, मजदूरी कर लेगा, ना दुकान लगा सकता, ना कुछ बेच सकता, बेचने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए, वो व्यापारी नहीं कर सकता, शरीर से जितना करेगा कर लेगा, कितना सा कमाएगा। लेकिन एक एक के पास अपनी पूर्व की पूंजी है, एक साथ उसने लाख दो लाख दस लाख की दुकान लगा ली, सब्जियां खरीद ली और बेच दिया, और उतना ही पुरुषार्थ ये भी कर रहा है, और उतना ही पुरुषार्थ वो भी कर रहा है। इसके पास पिछला कर्माशय था, पिछला धन था, उससे साधन कर लिए, उतनी मेहनत में ये मान लो 1000 रुपए कमा करके उठा, 2000-5000 रुपए एक दिन में कमा के उठा, और दूसरे के पास साधन नहीं है, वो सब्जी ही नहीं खरीद सकता, तो वो क्या करेगा, वो सब्जी वाले के पास जाकर के सब्जी देने का काम करेगा, बस मेहनत तो वो भी करेगा उतनी ही, पर मिलेगा कितना उसको, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। मेहनत उतनी होते हुए भी, इसलिए साधना की मेहनत समान होते हुए भी अंतर रहेगा। जो व्यक्ति पिछले कर्माशय की महत्ता को नहीं समझते, वो उपभोग तो करते जाते हैं, वो सोचते नहीं समाज का काम नहीं करना है मेरे को, तो एकांत में बैठ के करना है क्योंकि साधना में ही जाना है मुझको। अब उपभोग तो करेगा बहुत सारी सुविधाओं का, वो कर्माशय क्षीण करता जाएगा, नया कर्माशय बना नहीं रहा है। तो वो जो पिछली शक्ति आनी थी कर्माशय वाली, जिससे कि चित्त की ऊंची स्थिति आनी है पुरुषार्थ के साथ साथ, वो भी बहुत आवश्यक था, साधना साधन भी आवश्यक थे साधना के साथ में, वो उसकी कम रह जाती है, कर्माशय का वेग नहीं रहता। तो वो प्रयत्न तो करता रहता है, वो कहता है फिर भी सफलता नहीं मिली, ये दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए परोपकार आवश्यक है, नहीं तो कर्माशय ही नहीं बनेगा। निष्काम कर्म या मुक्ति की प्राप्ति के लिए मेरे को जो साधन आवश्यक है, इस कामना के साथ में पुरुषार्थ करना, परोपकार करना, तभी तो कर्माशय बनेगा, तो फिर आगे जाएगा। उससे भी बनेगा, लेकिन केवल उससे नहीं बनेगा। जब ध्यान आदि की ऊंची स्थितियां आप करोगे कैसे, जब साधन ही बुद्धि ही नहीं है। एक ने साइकिल ले ली, वो साइकिल कैसी है, उसमें कुछ तार वार भी, धागे भी फंसे हुए हैं, तेल नहीं डला हुआ है उसका वो बेरिंग जो होता है वो भी छर्रे वर्रे वो घिसे हुए है, टेढ़े मेढे उसमें पहिए में बल आया हुआ है, वो खूब मेहनत कर रहा है, नहीं मेरे को तो लक्ष्य पे जाना है, दिल्ली तक पहुंचना है। आप कितनी भी मेहनत करो बढ़ोगे, लेकिन कितनी दूर बढ़ोगे उतना ही। दूसरे ने, एक ने सोचा है कि नहीं ऐसे नहीं, मैं दुकान पे रुकूंगा, 2 घंटे 5 घंटे ठीक होने में लगेंगे, वो लगवाऊंगा, पैसे खर्च करूंगा। अब दूसरा सोच रहा है कि ये मूर्ख है, यहीं खड़ा रह गया। वो जो आगे जा रहा है ना, वास्तव में वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा भी दूसरों को, उसको भी लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये तो वहां रह गया, वो तो कई किलोमीटर आगे निकल गया, वो इसे मूर्ख समझेगा। तो अधिकतर साधक वो बुद्धिमान होते हैं जो आगे जाते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं कि ठीक है ये तो पीछे ही रह गए, और जो दुकान पे बैठा है वो भी अपने को बुद्धिमान समझता है। वो क्या समझता है कि मैं ये 5 घंटे 3 घंटे साइकिल को ठीक कराने में लगाऊंगा, ये मेरे व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, मैं साइकिल ठीक करा करके उससे दुगनी वेग से उतने ही पुरुषार्थ में उससे आगे निकल जाऊंगा। एक उससे बुद्धिमान था, उसने कहा साइकिल से तो जाएंगे, मैं बस का किराया ले लेता हूं, एक दिन मेहनत करके 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए कमा लेता हूं, फिर बस जा रही है, बस में बैठ करके चला जाऊंगा। उससे भी बुद्धिमान है, लेकिन दूसरा सोचेगा कि ये तो दिन भर लक्ष्य बनाया था वहां जाने का, और बैठ करके यहां पर पैसे कमा रहा है, तो धंधे कर रहा है भाई। वो धंधा तो कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है, धंधा करके जो पैसा कमाऊंगा तो मैं टैक्सी कर लूंगा, या और पैसे कमा लिए तो हवाई जहाज में बैठ करके चला जाऊंगा, वो यहां से अमेरिका भी पहुंच जाएगा, ये साइकिल वाला अमेरिका पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि समुद्र में साइकिल चल नहीं सकती वो वही रहेगा, वो घूमता रहेगा। और इसने मान लो साल भर मेहनत की, साल भर बैठा रहा या 5 महीने बैठा रहा, और इतने पैसे कमा लिए हवाई जहाज में बैठ के, और वहां चला गया। चलिए, तो जो आगे बढ़ने को ही ध्यान में रखते हैं लेकिन साधनों पे ध्यान नहीं रख देते, कर्माशय रूप साधन, बुद्धि का साधन, वो परोपकार से अलग रहते हैं, वो परोपकार को बाधक समझते हैं मुक्ति में। परोपकार करेंगे तो समय जाएगा, इनसे मिलो उनसे मिलो समय, इससे तो मैं साधना करूंगा स्वाध्याय करूंगा, इनकी सामर्थ्य आएगी कहां से, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, ऊंची स्थिति के लिए भी पुण्य कर्माशय तो करना होगा, और तब ये चलमचो गुण वृत्तम रुकेगा, जो चीज उभरनी है वो उभरेगी, क्योंकि हम कर्म इसीलिए कर रहे हैं ये मान करके कि मेरे को साधना में सहायता मिले, मैं इस कर्म का फल ये चाहता हूं कि मेरी साधना में सहायता मिले, और ये मुमुक्षुत्व है, ये निष्कामता है, मोक्ष और मोक्ष के साधनों को चाहना, कोई दोष नहीं है इसमें, आपत्ति नहीं है। पैसा भी कमा रहा है तो ध्यान ये है कि इससे मैं ये करूंगा, तो वो भी भौतिकता नहीं है, वो भी आध्यात्मिकता है, क्योंकि वो पैसा या रोटी किस लिए कमा रहा है, उसी लक्ष्य के लिए कमा रहा है। तो ये जो एक साथ आगे बढ़ना करना, जो कर्माशय वशात है, मेरी समझ ऐसी है, बाकी तो अपनी अपनी समझ है जैसी भी है। हाँ समझे जी, जो निष्काम कर्म है है ना, वो भी बनेगा ना। ऐसा है, मन एक विषय में एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान करता है। वो जो चीज कही गई, पहले कही गई, वो इंद्रिय और विषयों के संपर्क से संबंधित थी। युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति, क्योंकि मन का मन अणु है और एक है, इसलिए एक समय में एक इंद्रिय से जुड़ सकता है। ये वो विषय थे जो बाहर से ज्ञान आता है हमारे को, वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष या विषय तो एक ही है। अनेक आत्माएं तो है नहीं कि एक जगह यहां और एक वहां और एक वहां अनेक आत्माओं से संपर्क कर रहे। जो पीछे आई थी, पूर्व पक्षी कह रहा था कि ज्ञान आत्मा बुद्ध आत्मा ये अलग अलग है, वो तो है नहीं, एक ही आत्मा है। यहां भेद हो सकता था संस्कारों का, जानकारित संस्कारों का, उसको भी निषेध करके कहा कि जहां एक ही जगह बैठ करके सारे ज्ञान आए और सारी संस्कार पड़े हुए हैं, अब वहां पर संपर्क कर रहा है, वहां क्यों नहीं एक साथ युगपत उत्पत्ति होती, वहां तो होनी चाहिए। तो जो आप ये कह रहे हो कि मन एक समय में एक ही वस्तु के संपर्क में आ सकता है, तो अभी तो आत्मा के ही संपर्क में है, एक ही विषय के संपर्क में है। नहीं, जैसे यहां एक इंद्रिय यानी चक्षु इंद्रिय से वो जुड़ा हुआ है, और चक्षु इंद्रिय भिन्न भिन्न विषयों को देख रही है, वो एक अलग बात है। आत्मा चक्षु मन आत्मा चक्षु इंद्रिय से जुड़ा हुआ है और अलग अलग विषय देख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो चक्षु इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से मन आत्मा के संपर्क में और आत्मा में भिन्न भिन्न संस्कार है, वो एक अलग बात हो गई। मन चक्षु इंद्रिय से जुड़ा हुआ है, फिर भी हम अलग अलग विषय क्यों देखते हैं? अभी मैं इस खंभे को देख रहा हूं, उस वृक्ष को देखूंगा और इसको श्वेत पटल को देखूंगा। आत्मा का मन से सन्निकर्ष वही है और मन का चक्षु इंद्रिय से सन्निकर्ष वही है, फिर भी ये ज्ञान का भेद क्यों हो रहा है? निमित्त भेद है, चक्षु किधर जा रही है, हम इसके कारण से भिन्नता आ रही है। लेकिन मन का और चक्षु का सन्निकर्ष तो एक ही बना हुआ है, उसमें भिन्नता नहीं आ रही है। उसके मन और चक्षु इंद्रिय के सन्निकर्ष के भेद से ये भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये नहीं है वहां पर कथन। ठीक है, ऐसे ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो एक ही है, वो अनेक नहीं है। इसलिए ये हेतु यहां नहीं दे सकते कि मन एक समय में एक ही के ही संपर्क में आएगा। एक ही के ही तो संपर्क में है अभी, लेकिन फिर भी अनेक स्मृतियां आ रही हैं क्रमशः पर्याय से, उसमें क्या कारण है उसकी चर्चा है। तो फिर आज का इतना रखते हैं, पिछले पार्ट में से पूछना है किन्हीं को? हाँ विक्रम जी बोलो। योगी, हाँ बिल्कुल करेगा। जब वो योग भ्रष्ट है तो कभी तो योग रहा, योगी रहा वो, कुछ तो उसने अच्छे किए हैं, परोपकार निष्काम कर्म किए हैं, उसके अनुसार जैसा उसका कर्माशय है, अपने अपने कर्माशय से होगा, जिसका जैसा कर्माशय है वैसा मिलेगा है। भाग्य, भाग्य कह लीजिए, एक ही बात है, प्रारब्ध कह लीजिए, एक ही बात है। हाँ, पृष्ठ 405 एक मिनट रुको। हाँ 405 पर वार्तिक कौन सा? हाँ, स्मर्तव्यत्वात् इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात्, ज्ञान असंभवात् च। तो स्मर्तव्यत्वात्, स्मर्तव्य होने से, स्मृत नहीं है वो, स्मर्तव्य है, अभी भविष्य में स्मरण करेगा, और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? इच्छातः स्मरण ज्ञान संभवाच्च, असंभवाच्च। हाँ ठीक है, स्मर्तव्यत्वात् इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवाच्च। ठीक है, यदि इच्छा पूर्वक हम ये कर रहे हैं, ये किस पक्ष की बात थी कि आत्म प्रेरणा से ये स्मृति होती है? प्रश्न ये था कि जिस पक्ष में वो मध्यस्थ कह रहा था आत्मा सर्वव्यापक है और मन भिन्न भिन्न आत्म प्रदेशों पे जाकर के सन्निकर्ष कर रहा है और तत्त्व विषय का स्मरण हो रहा है, तो प्रश्न था कि मन उस स्थान पे कैसे जा रहा है? तो उसका एक हेतु उसका था आत्म प्रेरणा से, अगर वो ऐसा कहे कोई तो बोले ये भी संगत नहीं हो सकता। तो आत्मा ने प्रेरणा दी, किस बात की प्रेरणा दी? हे मन, आप वहां जाओ और वहां जाकर के सन्निकर्ष होगा उस संस्कार से, तो उससे किस प्रयोजन से? ताकि इस विषय की मेरे को स्मृति हो। तो वो जिस विषय की स्मृति होनी है वो स्मर्तव्य है, स्मरण के योग्य है, भविष्य में स्मरण किया जाएगा। लेकिन जब वो मन को प्रेरित करेगा तो पहले उसका स्मरण तो आएगा, उसको पहले स्मरण होगा तभी तो प्रेरित करेगा कि मेरा वो इस ज्ञान से संबंधित संस्कार वहां रखा हुआ है और वहां जाके सन्निकर्ष करो और मेरे को बताओ वहां क्या है। तो पहले उसकी स्मरण आ चुका है, यानी स्मृत हो चुका है, वो स्मर्तव्य नहीं रहेगा। स्मृत हुआ उसके बाद उसने इच्छा की कि मुझे इसको जानना है, फिर मन को प्रेरणा दी। तो यदि इच्छा पूर्वक मन को प्रेरणा दे करके स्मरण ज्ञान की संभावना करेंगे तब तो वहां स्मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्मृत है। जिसका स्मरण होना है वो स्मर्तव्य होगा, भविष्य में होगा। और यदि आप आत्म प्रेरणा को मान लेते हो तो आत्म प्रेरणा बिना ज्ञान के होगी नहीं, वो ज्ञान हो गया इसका मतलब है तो स्मर्तव्य नहीं रहा, तो वहां स्मरण की बात ही नहीं हो तो जाते। ठीक है, ये तोष दिखाए। देखो स्मर्तव्यत्वात ये एक हेतु हो गया, इसी को आगे खोला है इन्होंने। इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात, इच्छा से स्मरण ज्ञान के असंभव होने से, ये जो मैंने कल भी उसको आपको लिख के बताया था, पहले ज्ञान होगा फिर इच्छा होगी, बिना ज्ञान के इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा या अनिच्छा जो भी है वो बिना ज्ञान के नहीं होती, हमेशा ज्ञान पूर्वक ही होती है। तो इच्छा से जब आत्म प्रेरणा होगी तो वहां इच्छा अवश्य होगी, और इच्छा होगी तो वो ज्ञान पूर्वक होगी, और ज्ञान है पहले से तो स्मरण का अभाव होगा, क्योंकि जब ज्ञाति है तो उसको क्या स्मरण करना है। स्मर्तव्य को खोल रहे हैं एक तरह से, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बता रहे हैं। अगर आप इच्छा को हटा दो तो कैसे इसका खंडन करोगे? वो कहेगा नहीं, स्मर्तव्य तो है, लेकिन ये कह रहा है आप आत्म प्रेरणा मन मान रहे हो, आत्मा ने प्रेरणा की मन को कि उस चीज का स्मरण करो, तो आपको ये मानना पड़ेगा आत्मा ने प्रेरणा की मतलब आत्मा की इच्छा थी, इच्छा हुई तभी तो प्रेरणा हुई, प्रेरणा हो गया एक प्रयत्न, प्रयत्न तब होता है जब इच्छा या द्वेष प्रीति अप्रीति होंगे, और इच्छा कब हुई है? जब इच्छा से पहले ज्ञान होगा। तो जब ज्ञान है ही आपको, जिसका ज्ञान है उसके स्मरण के लिए क्यों कहेंगे? ये खंडित क्या है? अगर स्थान का पता नहीं है तो भी नहीं बता सकता, वो आई गई थी बात। आत्म प्रदेश का ज्ञान होना चाहिए और उस संस्कार का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा को, ये उस पक्ष का खंडन है जो ये मानते हैं आत्मा विभू है, और विभू पक्ष में आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में तत्त्व ज्ञान से कारित संस्कार रखे हुए हैं, ज्ञान जहां जहां किया वहां उसके संस्कार पड़े हुए हैं, और अब हमें स्मरण करना है तो कैसे स्मरण होगा? तो मन वहां जाएगा, मन स्वयं तो जानता नहीं है कि आत्मा का कौन से प्रदेश में कौन सा संस्कार रखा हुआ है इनकी मान्यता के अनुसार, तो आत्मा मन को प्रेरित करेगा, आत्मा ही जाता है तो उसको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे किस प्रदेश में कौन सा संस्कार रखा हुआ है, तो उस प्रदेश का भी ज्ञान होना चाहिए और उस संस्कार का भी ज्ञान होना चाहिए। इतने बात हो गई, ये दोनों अनिवार्यता है ना, बिना प्रदेश और बिना संस्कार के जाने आत्मा मन को क्या प्रेरणा करेगा? नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान तो हो रहा है, तो ज्ञान तो है लेकिन स्थान का पता नहीं, फिर भी ज्ञान हो रहा है, ये किस हेतु से हो रहा है? ये तो फिर प्रश्न आएगा ना, ये तो आखिर कैसे हो गया आपको ज्ञान? आप ये जो कह रहे हो कि मेरे को इस व्यक्ति के नाम, इस व्यक्ति का नाम बताओ क्या नाम है, तो उस व्यक्ति का ज्ञान कैसे पता हुआ? कोई ना कोई निमित्त होगा, आके किसी ने कहा कि भाई, पूछा कि भाई वो आपके मित्र थे उनका क्या नाम है, उनकी क्या दूरभाष संख्या है, मुझे बात करनी है इत्यादि, तो किसी ने कहा, वो निमित्त बना, इसलिए हम जानना चाहते हैं उसका नाम, उसकी दूरभाष संख्या को देखना चाहते हैं, उसने दूरभाष संख्या पूछी। अब हम अपने दूरभाष यंत्र में क्या करते हैं फिर? अगर हमें ये ना पता हो कि दूरभाष संख्या कहाँ रखी हुई है तो हम हाथ को क्या प्रेरणा देंगे, उसको देंगे भाई उसको उठाओ दूरभाष को और वहां जाकर के देखो यहाँ है और फिर उसमें जा करके कैसे कैसे करो। अगर ये सब नहीं पता है तो हम कैसे प्रेरणा देंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ रखी हुई है दूरभाष संख्या, और वहां दूरभाष संख्या है, उस व्यक्ति की दूरभाष संख्या वहां है, तो हम कहेंगे कि वहां जाके देखो भाई मेरी उस डायरी में लिखी हुई है, उस संचिका में लिखी है, उस पुस्तक में लिखी है, उस कागज पे लिखी हुई है, कहीं हमें पता होना चाहिए तभी तो निर्देश करेंगे। तो लेकिन आप जो पूछ रहे हो कि प्रथम कैसे उसको ज्ञान हुआ, वहां कोई ना कोई निमित्त होगा, अनिमित्तिक नहीं है। चित्त में जो भी वृत्ति उठेगी वो सनिमित्तक होगी। विभू मानने के पक्ष में भी दोनों ही जगह बात आएगी। सूत्र 31 प्रथम पंक्ति। आत्म प्रेरणे प्रेरणे नवा मनसो बहि शरीरात् संयोग विशेषस्य। शरीरात् बहि, बहि को इधर ले आओ। जो निचली पंक्ति में फिर ज्ञातया वा मनसा का जो करवाया उसके साथ मिलवाया ज्ञातया वा। से कहां पर? जताया हुआ। हाँ नहीं, तीन चीजें हुई ना यहाँ पर। देखो जो सूत्र में तीन चीजें हैं तो तीनों को क्रमशः कहा। आत्म प्रेरण के संबंध में ये पहली पंक्ति है, आत्म प्रेरणेन वा मनसः शरीरात् बहिः संयोग विशेषः स्यात्, अल्प विराम। दूसरा यदृच्छा था तो यदृच्छया वा आकस्मिकतया, अल्प विराम। और तीसरा जताभिष्य जो था जता, वो तो जताया वा, जता जताया वा। तीन अलग अलग चीजें, मन को मनसा है जताया हुआ, मनसा है जोड़ना है वहां ध्यान। तो मनसा सबके साथ जुड़ेगा ना, जब समर्थ सबके साथ जुड़ने में सबके साथ नहीं जुड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहां जता जो है, जो पहला वाला पक्ष है आत्मा की प्रेरणा से मन को वो शरीर के बाहर संयोग विशेष होता है। अब इसमें जाता किसको मान रहा है? आत्मा को मान रहा है, मन को नहीं मान रहा है। यहां पर यत्रिच्छा वाले पक्ष में भी आत्मा को ही जाता मान रहा है। अब ये जो तीसरा पक्ष है उसमें एक कोई कहे ऐसा कि आत्मा को तो नहीं पता है कि ये मेरा संस्कार कहां किस प्रदेश में रखा है, लेकिन मन जानता है कि इसका ये संस्कार कहां रखा हुआ है, वो अपने आप चला जाएगा और ला करके दे देगा। जैसे स्वामी को नहीं पता है कि मेरे जूते कहां रखे हुए हैं, उसने सेवक को कहा कि मेरे जूते लेके आओ, मेरे को जूते पहनने हैं, सेवक गया और ले करके आ गया। ये एक संभावना है। इसमें सेवक चेतन है, जाता है वो उस पक्ष में। अपने इस पक्ष में क्या बनना है, बनेगा यहां पर? आत्मा को पता नहीं है मेरे संस्कार कहां कहां रखे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। वो जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है या सुपर कंप्यूटर है, वहां जो जो भी कहां कहां क्या रखा है, क्या पता है हमारे को? प्रत्यक्ष है क्या हमारे को कि मेरा ये ज्ञान ये स्मृति यहां रखी हुई है, अष्टाध्यायी के ये सूत्र यहां रखे हुए हैं, वेद के मंत्र यहां रखे हुए हैं, और वो मेरे को कुछ नहीं पता है। हमारे को कुछ नहीं पता है ना, प्रदेश का नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। और मन भी जाता नहीं है, मन चेतन नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी हमें स्मृतियां होती हैं। इसका वैदिक इस दृष्टि से क्या उत्तर बनेगा कि ये इंद्रियां परमात्मा ने ऐसी बनाई हैं कि ये आत्मा का सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं। ये इंद्रियां सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं, आत्मा को नहीं पता है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि मैं ये देखूं कि मेरा ये संस्कार कहां रखा हुआ है और मैं मन को प्रेरित करूं, वो प्रक्रिया ही नहीं है। हाँ जी, केवल इच्छा होगी। उनको बोलो, दूर चले जाएंगे, बोलो। केवल इच्छा होगी और उसके लिए बस प्रयत्न होगा, वो भी गुण है। बाकी सारा कार्य ईश्वरीय व्यवस्था से और हमारे कर्म के अनुसार होता है। ईश्वर की व्यवस्था से अंतःकरण में जो संस्कार, मन में जो संस्कार हैं, तत्त्व संस्कार अपने आप आएंगे। व्यवस्था ये है, जैसे ही एक व्यक्ति को देखा उससे संबंधित कितनी सारी बातें आ जाती हैं। हमने ये सोचा था क्या कि हमारे को इससे संबंधित ये बातें आए याद, सोच करके भी लाते हैं हम कि इस व्यक्ति को देख रहे हैं और इससे संबंधित पिछले अनुभव आए अभी उपस्थित हों, वो भी होता है। लेकिन व्यक्ति को देखा और देखते ही बिना इच्छा के, बिना हमारे किसी विशेष उसके, बस हमने देखा तो उससे संबंधित जो भी चीजें वो उपस्थित अपने आप होंगी, ताकि आत्मा उनमें से जिसका भी उपयोग करना चाहे कर ले। ये व्यवस्था ईश्वर के द्वारा की गई है और ऐसा ही होगा। जैसे ही एक चीज आएगी तत्संबंधित चीजें अपने आप उपस्थित होंगी, अपने आप उपस्थित होंगी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है उन जो उपस्थित हो गई उनमें से कौन सी चीज को देखें, किसका उपयोग करें किसका उपयोग नहीं करें। कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, सब आएंगी, किसको कितनी आती हैं, ये फिर अपने कर्माशय सामर्थ्य और स्मृति संस्कार उस पर निर्भर करेगा। भिन्नता वहां भी रहेगी लेकिन आएंगी ये ईश्वरीय व्यवस्था से, हम कुछ भी नहीं जानते, हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। और न मन चेतन है, मन को न तो ज्ञाता मान सकते हम, और न आत्मा प्रेरणा करके सारे संस्कार को ला रहा है ये संस्कार आने चाहिए, ये हमारे प्रत्यक्ष के भी विपरीत है। हम प्रेरणा करके भी संस्कार ला सकते हैं लेकिन हम केवल थोड़ी सी इच्छा करते हैं और बहुत सारी चीजें उससे संबंधित उपस्थित हो जाती हैं, बिना इसके कि ये संस्कार कहां रखा हुआ था और वहां से लेकर के आओ उपस्थित करो, कुछ नहीं होगा, वो अपने आप आएगा। हमारा ईश्वरीय व्यवस्था है और ईश्वरीय व्यवस्था कर्माशय के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अन्याय नहीं करता है, तो तद अनुरूप वो चीजें होती रहेंगी। यदृच्छा बिना मन के होता है? नहीं, यदृच्छा में भी मन तो रहेगा, क्योंकि ये उन चीजों को तो मान के चल ही रहे हैं, आत्मा मन, आत्मा और मन का सन्निकर्ष और संस्कार, ये कारणों का योगबद्ध तो ये स्वीकार कर रहे हैं, उसमें दोनों पक्ष मान करके चल रहे हैं। तो जब ये सारा के सारा होते हुए भी कब कौन सा संस्कार आ रहा है, अन्य कोई हेतु है क्या, तो बोले नहीं, यदृच्छा अकस्मात हो जाते हैं ऐसा यदि कोई कहे तो, एक पक्ष है। यदृच्छा के लिए मन कहां से जुड़ेंगे? यहां नहीं लिखा हुआ है और सीधे सीधे नहीं जुड़ेगा, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि में चूंकि शुरुआत ही इन्होंने की कि कारण के योगपद्य होने से स्मृतियों का भी योगपद्य होना चाहिए, यही तो आक्षेप था। कारण का योगपद्य किस किस का है? तो ये पीछे आया भी था, आत्मा मन इन दोनों का सन्निकर्ष और संस्कार, इन कारणों का योगपद्य तो है। उसने जब उत्तर इस तरह देना शुरू किया था आत्मा को विभू मानते हुए, तो वो संस्कारों का अयोगपद्य बता रहा था। आत्मा मन और आत्मा और मन का सन्निकर्ष ये योगपद्य तो फिर भी था, लेकिन ये कह रहा था कि आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न संस्कार हैं, तो मन उन संस्कारों से जाके जब जुड़ेगा तब तब होगा। जब वो संस्कारों को इस तरह बता रहा था पूर्व पक्षी, उस समय संस्कारों का अयोगपद्य बता रहा था वो, लेकिन आत्मा मन और दोनों का सन्निकर्ष ये तीन कारण का तो योगपद्य फिर भी था, तो ये तो अंतर्भावित है यहां पर, स्पष्ट भले ही ना लिखाओ वो मान करके ही ये सारा का सारा होगा। मन को तो नहीं छोड़ना है यहां पर। इसमें जो मन शुरू में इसके तीनों के साथ संबंध जोड़ने से क्या आपत्ति है? क्या फिर से बोलना? ये मन से भय शरीर विशेष, हाँ, इसी प्रकार तीनों के साथ संबंध जोड़ने से क्या आपत्ति है? दूसरी वाले मन को न जोड़ते। अच्छा, मनसह का संबंध आप दूसरी से कैसे जोड़ेंगे? यदृच्छया व आकस्मिकतया मनसह, क्या जो अर्थ बनेगा मनसह? आत्मा के मन के साथ संयोग होने से यदृच्छा। आत्मा को भी कहां से लाओगे आप? आत्मप्रेरणा नहीं, आत्मप्रेरणा ने को यहां ला नहीं सकते आप। और मनसह का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? मनसह शरीराद बहि संयोग विशेष है, मनसह स्वतंत्र नहीं है यहां पर, मनसह शरीराद बहि संयोग विशेष है ये जो कथन है, और आप केवल मनसा को आगे ले आओगे तो भी नहीं होगा, उसको लाने का कोई प्रयोजन नहीं है यहां। लेकिन मन अंतर्भावित है, मन का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, मन आएगा, लेकिन यूं आप मनसा शब्द को उठा करके यहां नहीं ला सकते। यदृच्छया वा आकस्मिकतया, बस ये एक कारण हो गया, और जतया वा मनसह जतया वा, इसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना रखते हैं। आप केवल क्या है आत्म प्रेरणा वाले में आत्मा को पत्ता मार रहे हैं, और यदृच्छया में आत्मा को ही कर्ता मन है, तो यहाँ मनसह जतया जब मनसह इधर ला रहे हैं अगली पंक्ति से, कैसे देखिए उसमें कारण क्या है? तो इनका प्रश्न ये है कि जताभिष्य में आप मन का जातृत्व क्यों जोड़ रहे हो, यहां यही प्रश्न है ना। आत्मा का क्यों नहीं जोड़ लिया? क्योंकि संगत वही लगेगा। आत्मा जाता है ये मान के तब तो आत्म प्रेरणा वाले में ही आ गया वो, ठीक है। प्रसंग ये हमारा पृष्ठभूमि को आप देखो कि आत्मा को वो विभू मान रहा है, आत्मा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तत्त्व संस्कार हैं, तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति उत्पन्न हो रही है, तो मन उस स्थान पर कैसे जा रहा है, ये प्रश्न उठा हुआ है उस पृष्ठभूमि में। पहला उत्तर, आत्मा मन को प्रेरणा कर रहा है कि वहां जाओ, और वहां जाके सन्निकर्ष हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा, स्मृति ज्ञान हो जाएगा। दूसरा है यदृच्छा से, कहीं भी मन चला गया और वहीं ज्ञान हो गया, जहां गया वहीं का ज्ञान हो गया, कोई उसमें कोई नियम नहीं है, यदृच्छा से और अकस्मात हो गया। अब ये दो कारण छोड़ करके जब जता है, अगर आप इस जता को जातृत्व को आत्मा के साथ जोड़ते हो, तो उसका पहले आत्म प्रेरणा वाले से क्या भेद रहेगा? कुछ नहीं। मान लीजिए आत्मा को जातृत्व, आत्मा का जता हमने जातृत्व मान लिया, अब उतने मात्र से ज्ञान तो नहीं हो जाएगा, आत्मा मन को प्रेरित करेगा ज्ञान पूर्वक, तो चूंकि वो आत्म प्रेरणा में कह चुके हैं और फिर जता यहां पर बोल रहे हैं, तो वो परिशेष न्याय से यूं कहो कि वो मन में ही संगत लगेगा कि आत्मा ने प्रेरणा नहीं की। ये जो तीनों कारण हैं उसमें एक साथ दो कारणों का योग पद्य नहीं कर सकते। अब ये जो जता है इसमें आप आत्म प्रेरणा को नहीं ले सकते, आत्म प्रेरणा वाला कथन कर दिया गया है और यदृच्छा भी कर दिया गया है, तो अब ये कौन जाता है जो हमारे को स्मरण करा रहा है? आत्मा वाला तो है नहीं, तो दो ही तो चीजें थी, आत्मा और मन, और उन्हीं का सन्निकर्ष हुआ था। तो जैसे मैं सेवक वाला उदाहरण दे रहा था कि सेवक स्वयं जा करके और ले आता है, वो जाता है, तो ऐसा मान लिया जाए कि मन ही जाता है, तो पूर्व पक्षी तो इसी तरह की सोच वाला था ना कि ज्ञान गुण मन का ही मान लिया जाए, जो पीछे चर्चा हुई है, वो कहते नहीं आत्मा का ही माना जाएगा, मन का नहीं माना जाएगा, वो खंडित हो चुका। लेकिन इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए मन को, तो ये अध्याय इस तरह से किया गया है, संगत वही लगेगा, दूसरा संगत नहीं लग पाएगा। इतना ही रखते हैं। प्रणव Namaste.